أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أوسى نوي إسرائيل من بدر يادا براندوا فرعونو سربازانی باستمو دزرجی شوینیان کوتن. تا او کاتی که آوکت سو و باری آسای خوی. فرعون خریق بود دخن که آلو کات داوتی. وای تر باورم هینا باوی که هیچ خدایگ نیا دگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پیهنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم. الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. اوسا پی وترا آیا ایست باور دهینید؟ لکاتیک دا براستی پیشتر یاخی بوی تو لرزی اوانه دا بوید که توی خراپیان دا چند؟ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا و این کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون. امرو ایتر لاشی تو رزگار دکین تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری با اوانه دوی تو دین. دیارا خدای گورا پارستویتی لوی که ماسی بی خواد. شپولی دریا گیند یک کنار. تا اوانی که به خدای اندزانی به چاوی خویان بی بینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند با همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام براستی زور بی خلچی لآیتو معجزکانی ایما غافلو بی آگان.